الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hesab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır Allah'ım. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz ya Rabbi. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, sözlerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. İki hafta size vaaz yapamadım. Umre seyahatimiz sebebiyle Medine ve Mekke'ye gittik. Allah Teala buradaki gidemeyen bütün kardeşlerime nasip etsin. Amin. Hakikaten buraya geldim, şu kadar genci burada gördüm. Sizi çok özlemişim. Bu sahneyi görünce tekrardan özlemim depreşti. Rabbim hamdolsun kavuşturdu bizi çok şükür. Hocam Kabe'de olmak mı, burada bize vaaz vermek mi? Elbette ki Kabe'de olmak. Yani şu anda beni anlamıyor olabilirsiniz ama oraya gittiğiniz zaman beni anlarsınız. Hani etrafınızda bazı insanlar vardır ya, işte ne var burada ya? Gittin bir kere işte, sen hem bir hac yaptın hem de umre yaptın. Ne işin var, tamam bir daha gitmene gerek yok falan derler. Vallahi bu adamlar gitmediği için böyle söylüyor. Şu lezzeti bir kere tatsınlar. Zina müptelası bir kardeşim vardı, bana şöyle demişti. Hocam dedi, sen zinanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun kardeşim dedim. Ben evli bir adamım, çocuklarım var ya. Ben cima eden bir adamım yani. Zina başka bir şey hocam dedi. Sen bunun nasıl bir şey olduğunu bilmediğin için insanlara kolay vaaz verebiliyorsun dedi bana. Şimdi onu bilmiyor. Allah Teala bildirmesin. Ama şimdi bir kere yapmış o ve buna alışmış. Evde hanımı var, hanımıyla beraber olmuyor, zinaya gidiyor. Artık nasıl bir lezzet alıyorsa, şeytan ona aldığı lezzeti katlıyor demek ki. Bakın, kıyasta hata olmaz. Kabe'ye gittiğiniz zaman, dünyanın her tarafında özel yerler, güzel yerler vardır. Farklı camiler, mescitler vardır. Kabe'ye ya da Medine'ye Peygamberim Aleyhisselam'ın yanına gittiğiniz zaman bir mıknatıs etkisi yaşayacaksınız. Ruhunuzu bir şeyin çektiğini hissedeceksiniz ve kendinizi oraya ait hissedeceksiniz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Döndüğünüz zaman özlem başlıyor. Ben döndüm bir gün sonra, gözümü bir açtım. Evvelki gün Kabe'deydik, gözümü bir açtım tekrar İstanbul'a gelmişiz. Hemen özlem başlıyor. Daha bir gün ya, bir gün ayrılığı bir gün olmuş. İşte beni oraya gittiğiniz zaman Allah Teala hepinize nasip etsin. Oraya gittiğiniz zaman bağlılık, aşk, aidiyet isteği, aidiyet hissiyatı neymiş? Oraya gittiğiniz zaman inşallah anlayacaksınız kardeşler. Bu akşam size bir tane ayet-i kerime getirdim. Ankebut suresi 20. ayet-i kerimesini tefsir edeceğiz inşallah. Seyahatle alakalı Allah-u Teala'nın seyahat etmeyi tavsiye ettiği bir ayet-i kerimedir. Lütfen seyahatten yeni gelmiş bir adam olarak bu ayet-i kerimeyi seçtim. Hepinizi seyahate teşvik etmek için Allah'ımızın nasihatini ortaya dökeceğim. Alimlerin bu konudaki fetvalarını, tavsiyelerini ortaya dökeceğim. Gittiğim yerlerde yaşadığım meseleleri anlatmaya çalışacağım. Ortaya karışık bir yemek çıkartacağım size. 8 çeşit, 10 çeşit bir yemek çıkartacağım. Hepsinden alacaksınız. Bugün bir lokantaya gitseniz, karışık deseniz 50 TL, 60 TL'den aşağı çıkamazsınız. Ama burada karışık bedava, görüyorsunuz kardeşler. 10 çeşit çıkartacağım sizin önünüze. İstediğini ye, istediğini yeme. Bismillah de, elini daldır. Sağ elle ama önünden ha. Sol eli yok. Sağ elle, önünden. Ortadan değil, karşıdan değil. Önünden yiyeceksin. Muhammed Aleyhisselam Buyurdu ki rahmet, Allah rahmeti yemeğin tam ortasına daldırır. Ortadan etrafına dağılır rahmet. Siz sakın ola yemeğin ortasından yemeyin. Karşı taraflardan da yemeyin, önünüzden yemeye başlayın. Bu çok güzel bir haslettir. Kabe'de hacı arkadaşlardan bir tanesi bir baklava söylemiş. Orada hasret kalmışlar baklavaya. Kabe'desin, baklava olmasa ne olur 10 gün ya. Ama bizim hacılar, hele ki Arnavutsa, tatlısız yapamaz kardeşler. Bak, bizim Arnavutların tatlıya düşkünlüğünü biliyorsunuz. Müthiş derece tatlıya aşıktırlar. Şimdi orada 2 tane tatlı düşkünü arkadaşım vardı. Dedim ki ben 2 tane yiyebilirim ancak. Sen dedim zorlasan ne kadar yersin? Bir isim vermiyorum, gıybet yapmıyorum, isim vermiyorum. Bir tanesi dedi ki hocam dedi benim durağım yok. Tatlıda benim durağım yok. Yemekte, ekmekte, her şeyde dururum. Fakat tatlıda sınırı yok. Buradan başlarsam karşı tarafa kadar çıkarım dedi. Öbür hacı arkadaşı da dedi ki hocam ben de karşı taraftan başlarsam bu tarafa gelirim. E dedim bize ne kaldı kardeşler? Hani diğerganlık, hani diğer kardeşleri düşünme, önce kardeşim sonra ben deme. Ne oldu bunlar? Tatlıyı gördüğünüz zaman hepsini unuttunuz değil mi? Bir de hacda şeye gitmişler. Orada büyük bir saat kulesi var. Çok pahalı bir otel. Pahalı bir AVM, alışveriş merkezi. Bunların canı başka bir tatlı çekmiş. Fıstıklı bir tatlı herhalde. Gittik sorduk hocam diyor. Tatlının diyor 1 kilosu 350 TL. 1 kilo tatlı 350 TL olur mu ya? Orada sormuşlar. Hani hacılar burada Türk tatlıları bulamazlar. Buraya geldikleri zaman normalden çok daha yüksek fiyat verirsek bunlara mecbur almak zorunda kalacaklar diye fırsatçılık yapıyorlar. Bizim hacılardan bir tanesi kafayı bozmuş. Neredeyse alacakmış. 350 TL. Allah'tan kork ya. Evde hanım bekliyor sopayla. Yazık, yazık be. Yazık. Ayet-i Kerime'ye geçeyim kardeşler. Bu hac muhabbetleri bitmez. Asker muhabbeti gibidir. Biz hemen ayet-i kerimemize geçelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Sadakallahu l-Azim. Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz Teala buyurdu. Kul de ki, Allah'ımız de ki diye başladı mı bir ayette ilk muhatabı kim oluyor kardeşler? De ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu ayetlerin tamamını bize bir insan getirdi. Etten kemikten yiyen, içen, uyuyan bir insan getirdi. Bizim gibi bir insanı muhatap aldı. Allah onu seçti. Kim derse ki ben bu ayetleri ondan daha iyi bilirim, vallahi sahtekardır. Billahi tillahi yalancıdır. Kim derse ki sünnete gerek yoktur, bize Kur'an yeter. Vallahi Muhammed Aleyhisselam'ın yerine kendi kitaplarını koyuyor demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini ve hallerini anlatan bütün hadis kitaplarını atıyor. Kendi kitaplarını koyuyor. Bu Kur'an'ı, Kur'an bize yeter. Ama Kur'an'ı daha iyi anlamak istiyorsan benim kitaplarımı okuman lazım. Ulan sahtekar, çakal. Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi anladığını mı iddia ediyorsun? Vahyin geldiği insandan daha iyi anlayabilir misin bu kitabı? Allah gul diye Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Var mı aranızda iddia edecek? Yok. Bana söyledi onu diyecek olan biri var mı? Müslüman kardeşim mesaj gönderdi. Hocam ben kendimi peygamber olduğunu düşünüyordum. Bakın böyle insanlar var. Cinlerin tasallutuna gelmiş. Kim varsa seri katil cin tasallutu var. Kim varsa vahşi, yani etrafındaki her insana zarar vermek isteyen bir adam, cin tasallutu var. Kim varsa kendini kesen, açıyor şarkıyı kendini kesiyor. Kendini kesmekten haz alıyor. Bu normal bir adam işi mi? Değil. Cin tasallutu var demektir. Kim varsa intihar etme girişiminde bulunan, 5 defa girişimde bulunmuş yapamamış. Cin girmiş bunun içine. Tasallut var. Kim derse ben peygamber oldum, vahiy alıyorum, bu adama cin konuşuyor. Bir adam derse ben peygamber oldum, kafirdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim son peygamberin Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Muhammed içinizden kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Ayettir. Bu ayet ortadayken kim derse ki ben yeni peygamberim, bu adama ne denmiş oluyor? Yalan söylüyorsun. Allah'ın ayetini inkar ediyorsun. Dolayısıyla son peygamber ortada. Allahü Teala kul diye başladığı zaman son peygambere hitap ediyor. Dikkat edin. De ki, bahset ki, anlat ki, kul. Siyuru, dolaşın, gezin, seyahat edin. Fil ardi, arzın içinde. Arz dediği zaman Allah Teala dünya demektir. Yeryüzü. Yeryüzüne arz tabirini kullanır. Biz Türkçemizde arz. Gökte ve arzda ne insanlar var? Gökte ve arzda ne yaratıklar var hocam? Arz tabirini de eski insanlarımız çok kullanır. Osmanlı'da arz tabiri geçer kitaplarda. Zemin demektir. Yeryüzü ve dünya demektir. Allah'ımız diyor ki Muhammed Aleyhisselam'a, sen insanlara de ki, etrafındaki insanlara de ki, inanan ya da inanmayan, ayette müminlere hitap yok. İnanan ya da inanmayan bütün insanlara bir tavsiyede bulun, bir şey söyle. Ne o? Siyoru, seyahat et. Gezin. Allah'ın yaratışı hakkında, Allah'ın kudreti ve varlığı hakkında şüphen var mı? Bazı şüphelerin var mı? Varsa gez, çık, dışarı çık, evinde kalma. İslam bizi evde pineklemekten sakındırıyor. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam 5 vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır diyor. Bak evde pinekleyemezsin. 5 vakit namazını kılacaksın, peşinden helal rızık kazanmak için iş yerine gideceksin, çalışacaksın. Bu bir ibadettir İslamiyet'te. Şimdi her insanın memur olsun ya da özelde çalışıyor olsun her insanın bir 15-20 günlük bir tatil dönemi var. Seküler dünyada, son zamanlarda Müslümanlarda ya da gayrimüslimlerde en az 15-20 gün tatil yaparız kardeşler. Biz çantacılarda 3-4 gündür, bizim işler kesat gittiği için 4 gün tatil bize yetiyor. Herkes tatil yapıyor mu? Yapıyor. Bu tatile niye çıkıyorsun? Tatile para yemeye çıkmayacaksın sadece. Gezeceksin ve bakacaksın. Allah'ın yeryüzünde yarattığı harikalara bakacaksın. Evinin içinde birçok şeyi göremezsin. Evin dışına çıktığın zaman birçok şeyi görebilirsin. Evinin dışındaki çatlağı evin içinden göremezsin. Görebilmen için dışarıya çıkman lazım. Allah'ın kudretini, gücünü de evin içinden göremezsin. Sadece duvarları görüyorsun, televizyonu görüyorsun. Ne yapman gerekiyor? Dışarıya çıkman gerekiyor. İşte Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam diyor ki, seyahat edin. İnsanlara söyle, geçsinler, dolaşsınlar, seyahat etsinler. Allah Teala bize nasip etti. Seyahat edilmesi en kaliteli, en güzel 3 yerden 2 tanesine gitmeyi nasip etti tekrardan elhamdülillah. 3 yer vardır. Bir Müslümanın dünyada seyahat önceliği olan 3 yer. 1- Kudüs, ilk kıblemiz, Mescid-i Aksa. Allah-u Teala oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Yahudiler yavaş yavaş, yavaş yavaş orayı ele geçiriyor, yavaş yavaş bir soykırım yapıyor. Her gün 3 tane, 5 tane Filistinliği basit Sudan bahanelerle öldürüyorlar ve bir soykırım yapıyorlar. Hitler'in, Almanların, Nazilerin kendilerine yaptığı soykırımın bir benzerini Müslüman kardeşlerimize yapıyorlar. Yavaş yavaş. Ve ilk kıblemizi yavaş yavaş elimizden söküp almaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz İngilizler planlarını 100 yıllık yaparlar. 100 yıl öteye doğru plan yaparlar İngilizler. Vehhabilik bu planlardan bir tanesidir. 100 sene sonra Osmanlı'yı Vehhabilikle yıkmıştır içeriden. Tıpkı FETÖ'yle bizi yıkmak istedikleri gibi. Bu tutmadı ama o tuttu. Bak Osmanlı'yı yıktılar. Yeni bir dinle, yeni bir mezheple İngiliz mezhebiyle yıktılar. İngilizler planlarını 100 sene sonra yapar. Yahudiler planlarını 1000 sene sonra yapar. 1000 sene sonra ne olacak diye plan yaparlar. Bunların planını, Kudüs'ü ele geçirme planını bunlar 1000 sene önce yaptılar. Biz Müslümanlar planımızı nasıl yaparız? Ebediyete göre. Biz iman ettik ki öldükten sonra hesap var, kabir var. Melekler gelecekler, sorgu sual edecekler. Peşinden mahşer var. Peşinden de Allah ile yüzleşme var. Bizim planımız ebedidir. Yüzlerce senelerle alakası yoktur. Dolayısıyla bunlar plan yapıyor ama Allah da plan yapıyor. Ve Allah bütün olayların neticesinde olacak olan şeyi Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından bize söyledi. Taşların arkasına gizlenecekler dedi. Kıyametle alakalı hadislerde, fiten hadisleri denir bunlara. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, Yahudiler taşların arkasına gizlenecekler. Taşlar bile Allah'ın izniyle dile gelecek. Arkanda bir Yahudi var, bir İslam düşmanı var, Müslümana soykırım yapan birisi var, bir zalim var. Öldür onu diyecek. Onların sonunu Muhammed Aleyhisselam geleceğe dair Allah'ın verdiği gaybi bir bilgiyle tıpkı İstanbul'un fethi gibi, tıpkı İran'ın, Pers'in fethi gibi, tıpkı Şam'ın fethi gibi bunlar gaybi bilgilerdir. Allah'ın peygamberi bu gaybi bilgiyi de bize vermiştir. Sonları işte öyle olacaktır. Müslümanların elleriyle. Allah cezalarını bu ellerle verecektir. Allah bize görmeyi nasip etsin kardeşler. Amin. Elbette biz iman ettik, biliyoruz bunun olacağını ama insan istiyor ki bu bize nasip olsun. Şimdi hanginiz istemezsiniz Sultan Fatih'in ordusunda asker olmayı? Var mı burada istemeyecek olan? Ya çok çile çektiler hocam. Ya ne çilesi kardeşim? Allah'ın peygamberi 8 asır önce methetmiş. Dedemiz Fatih'i. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ne güzel kumandan, ne güzel asker. Şimdi sen o orduda olsaydın, senin adın ne olmuş olacaktı biliyor musun? Ne güzel asker. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından ne güzel asker tabiri var senin hakkında. Mahşere gittiğin zaman sen diyeceksin ki, hesap sorulmaya başladığı zaman sana, Muhammed Aleyhisselam bana dedi ki ne güzel asker. Ey melekler, kabirde melekler sana gelecek ya, bana hesap sorarken biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ey melekler. Hazreti Ömer diyor ya, ey Allah Resulü, melekler bana hesap sormaya geldiği zaman onlara derim ki, Ömer şuradan şuraya indi. Siz kime? Allah'ın vaadini sormaya geldiniz. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh heybetli olursan böyle olur. İşte kardeşler, üç mescit. Mescitlerden bir tanesi kim? Hangisi? Kudüs, Mescid-i Aksa. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyor ki, kim Mescid-i Aksa'da bir namaz kılarsa yahut bir ibadet yaparsa 500 derece fazlayla ödüllendirilir. Biz cemaate namaz kıldığımız zaman bize kaç derece fazla yazılıyor kardeşler? Çarpı 27. Hani mesela namazda o anda 1000 sevap aldın diyelim. Çarpı 27 olacak. Kudüs'e gittiğin zaman kaç olur? Çarpı 27 artı çarpı 500. Matematik uzmanlığım da vardır, görüyorsunuz kardeşler. Ya genel kültürümün ne kadar geniş olduğunu anlatmama gerek yok. 27 artı çarpı 500 kardeşler. Şu sevapları biliyor musunuz? Bu rakamları ahirette çok ararsın. Muhammed Aleyhisselam hesap gününden bir tane Müslüman anlatıyor, bir tane Müslüman. Bir tek sevap için yalvaran, başka başka insanlara, hanımına gidiyor, bir sevap ver be hatun. Hanım vermiyor, arkadaşına gidiyor, vermiyor. Komşusuna gidiyor, vermiyor. Abisine, kardeşine gidiyor. Hiç kimse bir tane sevap vermiyor. Bak, tartıda sevabı ve günahı denk gelmiş, eşit gelmiş. Allah-u Teala diyor ki, git bir gez bakalım. İnsanlardan bir tane sevap iste. Mahşerin dehşetini anlamamız adına Muhammed Aleyhisselam'ın zikrettiği bir hadistir. Bu sevapları orada çok ararsın. Bu rakamları toplayacaksın. Devamlı rakam. Matematik yalan söylemez. Bu rakamları devamlı sağ tarafa toplamaya çalışacaksın. Ve elifazı küfür söylemeyeceksin. Yani kafir eden sözlerden bir tanesini zikretmeyeceksin ki rakamlar bir anda sıfırlanmasın. Elifazı küfür, yani kafir eden bir söz söylediği zaman, mesela ben cenneti istemiyorum ya dediği zaman bir adam ne olur? Kafir olur. Tek kelimeyle. Ben Allah'a o kadar aşıkım ki cenneti istemiyorum. Bu söz elifazı küfürdür. Normal bir Müslüman asla böyle bir söz söyleyemez. Allah'ın bize vermiş olduğu nimeti beğenmemezlik yapmak demektir. Fıkıh ve akaid kitaplarımızda kafir eden sözler bahsinin en başlarında geçer. Cenneti istemiyorum, ben hurileri istemiyorum. Bazıları da hanımına böyle bir havacıva yapacak ya. Ben hurileri hiç istemiyorum hatun. Yapma kadınla havacıva, yapma. Sen erkeksen istersin, bize yedirmeye çalışma. Hanımın yanında havacıva yapacağım diye yavrulmaya ne zulüm var ya? Allah verirse niye almayayım hatun diyeceksin ya. Ya Allah da verecek, bu kitapta vaadi var. Köşkler, altından ırmaklar akan köşkler. Hanımlar da diyor ki ya bütün Allah'ın verdiği bütün nimetleri kabul ediyorsa hocam, şu huriler bize biraz ağır geliyor hocam. Deme böyle. Abla böyle deme. Sana huri falan vermeyecek, vermediği için, gizlediği için sana vereceği nimetleri bize verdiğinden çok daha fazlasını verecek demektir. Allah Teala kadınlara vereceğini gizlemiş. Erkeklere onlardan bir artı olarak ne veriyor? Eşler. Kendi eşinin yanında iki tane huri veriyor mesela. Sana vereceğini söylemiyor Allah Teala. Bir şeyi gizliyorsa bir hükümdar, bir sultan sürpriz yapacak demektir. Allah'ın sürprizi Ahmet'in, Mehmet'in sürprizine benzemez. Çok şaşırtır. Mesela biz Allah Teala'yı haftada bir defa göreceksek, hanımlar haftada üç defa, dört defa görebilir. Bu çok daha büyük bir nimettir. Oraya gittiğimiz zaman anlarız anca. Allah'ın cemalini görmek ne ki? Şu anda bunu böyle diyorsun. Ama orada cennet nimetlerinin içinde en üstün nimet nedir? Allah'ın cemalini görmek. Hadisle bunu teyit edeyim. Son peygamber buyurdu aleyhissalatü vesselam. Cennete bir derece vardır ki, bu derece sadece Allah'ın cemalini görmek nimeti vardır. Bu derecede sadece onun cemalini göreceksin. Başka bir şey yok. Ya hocam işte atlar, ırmaklar akan köşkler, huriler falan yok. Hayır. Sadece Allah'ın cemali var. Bu en büyük nimet olduğu için en sadıklara, en salihlere bunu verecek kardeşler. Kadınlara da biiznillah cemalini daha fazla görme nimetini verecektir. İşte Kudüs çarpı 500 iken sonra hangi mescit var? Mescid-i Nebevi. Muhammed Aleyhisselam'ın mekanı. Ravza-i Mutahhara, yani tertemiz ravza, bahçe demektir. Ravza-i Mutahhara, temiz bahçe demektir. Gittik Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına. Hocam dedim, Sinan hocama, bana dedim bir 5 dakika müsaade et. Hacılarla gireceğimiz yeri bir tanıtmam lazım. Alelade bir insanın huzuruna girmiyoruz. Tamam hocam dedi, buyur. Tam ravzanın karşısına geçtik. Aşağı yukarı bir 150 metre civarı mesafe var. Boştu orası. Dedim burada Vehhabi polisler falan gelmezler, rahat bir şekilde konuşurum. Bir başladım konuşmaya. 2 dakika, 2,5 dakika, belki 3 dakika sonra tak Vehhabi polis arabasıyla geldi. Bu Vehhabiler orada bile beni rahat bırakmıyor. Adam geldi tak. Tam dedim ki, kardeşler içeriye girdiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında birkaç saniye bile olsa duralım. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye buna selamlama denir. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Bunu diyeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri tam öndedir. Kıbleye doğru, yani bu tarafa doğru bakar. En önde odur. Sağ tarafına doğru yatmış, göğsü kıbleye doğru bakar. Bir arkasında Ebu Bekir Sıddık vardır. Bir arkasında da Hazreti Ömer vardır. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Bakın selamlamada Muhammed Aleyhisselam en soldadır. Sonra sağında iki tane daha yuvarlak halka koymuştur dedemiz Osmanlı. Onu Osmanlı yapmıştır muhafazayı. Hizmetleri sınırsız. Aşkları zirve. Ama bu adamlar aşktan anlamadığı için Vehhabilik ruhsuz Müslümanlık demektir. Adam öldüğü zaman onun ruhu yok. Ruhu da ölür diyorlar. Yahu Allah-u Teala bu kitapta وَلَا تَقُولُوا diyor. Demeyin, söylemeyin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim öldürülürse ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda, sakın ona demeyin. Ölüler demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ Bilakis onlar diridirler. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz bunun şuurunda değilsiniz, farkında değilsiniz. Allah bu kitapta ölmemiş olan insanlardan bahsediyor. Bunlar diyor ki hepsinin işi bitti. Cennetül Baki'ye girdik. Halifemiz Osman'a bakacağız. Ehl-i Beyt'e bakacağız. Sahabelerin önde gelenlerine bakacağız. Allah onlardan razı olsun. Halifemiz Osman'ın karşısına geçmiş. Bacak bacak üstüne atmış. Ağzında bir tane şey var. Bir tane böyle Redkit'in kullandığı gibi bir tane kürdan. Boyuna çeviriyor. Misvak falan değil kardeşim. Sabote etme. Kürdan. Ağzında kürdan var. Diliyle boyuna kürdanı çeviriyor. Bacak bacak üstüne atmış. Diyorum ki Eyne Osman. Biliyorum ne yapacağını. Ne cevap vereceğini. Eyne Osman diyorum. Osman nerede? Radıyallahu anh. Allahu alem. Allah bilir diyor. Ya nasıl Allah bilir? Bütün hepsi kayıtlı burada. Hepsi kayıtlı. Dedemiz Osmanlı hepsinin üstüne türbe dikmiş. Kayıtlarını almış. Bunlar gelmişler türbelerin hepsini yıkmışlar. Dümdüz mezar kalmış ama kayıtlar hala mevcut. Gidin Diyanet İşleri'ne. Hepsinin kurakisini çizmişler. Ama bunlar bir insan dünyasını değiştiği anda onun işi bitti diye bakıyorlar. Saygı ve hürmet yok. Çünkü ruhsuz Müslümanlık demektir İngiliz Müslümanlığı. Tam konuşuyordum orada. Efendimiz Aleyhisselam'a hürmeti saygıyı anlatıyordum. Tak adam geldi. Dağılın hacı dedi. Dağılın dedi. Hoca araya girdi. Bizim Sinan Hoca yoksa beni de ikinci Cemal Kaşıkçı vakası olarak orada götürebilirlerdi. Hocam girdi araya. Yumuşattı biraz adamı falan. Tak içeriye girdik. Hanımlar bir taraftan gitti selamlamaya. Biz de girdik. Babu selamlar içeriye. Muhammed Aleyhisselam'a selam verdik. Burası ikinci mescittir. Bu mescitte diyor Muhammed Aleyhisselam yaptığınız bütün ibadetlerin karşılığında bire ne kadar alırsınız? Bin. Bak diğeri bire 500'dü. Bu mescitte bire 1000 alırsınız diyor. Bir tane daha mescit var. Bu mescitlerin en üstüdür. Kabe-i Muazzama. İşte bu mescitte de Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bire 100.000. Bu yüzden ben derviş kardeşlerime dedim ki zikir dersiniz nerede yapacaksınız? Otelde değil. Kabe-i Muazzama'da. Bir Allah dediğin zaman 100.000 demiş gibi oluyorsun. Kaza namazı. Bunların hepsinin kaza namazı borcu var. Ben elhamdülillah borcum yok. Ben rahatım. Ben orada nafile namaz kılıyorum, tavaf yapıyorum falan. Kaza namazını nerede kılacaksınız? Kabe-i Muazzama'da. Dervişler de uyanık ya, bir tanesi geldi bana fetva soruyor. Hocam diyor, şimdi Kabe-i Muazzama'da kıldığımız namazda, kaza namazında acaba 100.000 kaza namazı gitmiş olur mu? Çakalsın, çakal. Çakalsın. Ama nakil yok, böyle bir nakil yok kardeşim. Senin gönlünü almak için böyle bir nakil ortaya koyabilirim. Ama ahirette de beni fena biçerler. Beni fena biçerler. Olmayan bir şeyi dine kattığınız zaman buna bid'at ehli denir. İslam'ın en büyük düşmanı bid'at ehlidir. Ağzından çıkıp bir kelimeye bakıyor. Desem tamam olur. Hemen gidecek bana baklava alacak. Biliyorum. Biliyorum ya, bu insanlar rüşvetçi. İstediği fetvayı aldığı anda kapılar sana açık. Ama küçük bir baklavaya da din satacak falan değilim kardeşler. Al bir Ferrari düşünürüm. O zaman işler değişebilir. İşin şakası bir tarafa kardeşler. Kabe-i Muazzama 1'e 100.000. Aranızda bir tane hacı arkadaşım var. İsim vermiyorum şimdi. Hanımı bunun kafasını yemiş. Beni umreye götür, beni umreye götür. Bu da o işlerde bezi olmayan bir kardeşimiz. Şu anda Allah'a hamdolsun namazlar, niyazlar, sohbetler yerli yerinde. Fakat bu kardeş o zaman hiç bu Allah yolunda işi yok. Fakat hanımın çok hizmeti var, hürmeti var. Tamam be diyor, seni götüreceğim ama bak diyor bak. Sakın ola bana şart koşma. Hadi giderim Kabe'ye, tavaf, namaz falan. Ben girmem bu işlere. Ben diyor oraya gideceğim. 15 gün otelden dışarıya adım atmayacağım. Ne nasipsiz insanlar var. Şu söylediği kelimeye bak Allah aşkına. 1'e 100.000 olan yere gitmiyor. Şimdi buna desem ki bir ticaret alanı var. bu Hacı abiye bir ticaret alanı var. Bir malı ortaya koyuyorsun, 1 TL sermaye ile ortaya koyuyorsun. 100.000 TL kar alıyorsun, garanti para. Desem ki, uyumaz bu adam, bir ay uyur mu uyumaz mı? Bir ay. Uyumaz. Çünkü alacağı para cebinde, gördüğü şeye iman ediyor. Muhammed Aleyhisselam söyledi, bu Kerem'in sözü değil. 1'e 100.000 ama hanımına diyor ki, bak otelden 15 gün boyunca yerim, içerim, televizyon seyredelim. Sen ne yapıyorsan yap. Buraya sırf senin hatırın için geliyorum. 7 gün, 8 gün hanımı her gün söylüyor ama devamlı söylüyor. Yenge hanım da Allah razı olsun devamlı ısrarla uyarmış. Hadi be bir kere ya. Bir kere gel. 2 rekat namaz kıl. Bir tavaf yap. Dön. Bir kere. Kabe'yi bir kere görmeni istiyorum. Buraya kadar gelmişsin. Tamam be kadın be. Çenenden kurtulamadık diyor. Çenenden kurtulamadık diyor. Kabe'ye bir gidiyor kardeşler. Görür görmez bir ağlamaya başlıyor. 8 yaşında çocuk gibi. Bir ağlıyor, bir ağlıyor. Durduramıyor kimse. Bütün Kabe bunun ağlamasıyla inliyor. Bizim umreci hacılardan bir tanesi bana dedi ki giderken, hocam ben çok taş kalpli bir adamım. Sen anlatıyorsun Kabe'ye girdiğiniz zaman başınızı kaldırmayın falan. Çok ağlayacaksınız, duygulanacaksınız falan da. Ben taş kalpli bir adamım. Hayatımda ağlatım yoktu benim ya. Ben de bu hacı abiye dedim ki, inan bana başına ne geleceği konusunda hiçbir fikrin yok. You have no idea. No idea. Hiçbir fikrin yok. Kabe'ye girerken hocamla karar aldık. Dedik bunların başlarını kaldırmayalım. Bizi öyle bir, hocam da çok güzel bir yerden soktu bizi. Kabe tablo gibi karşımızda. Girene kadar bunlar başı önde olacaklar. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Kabe'yi ilk gördüğünüzde yapılan dua reddolunmaz. Bir tane dua hakkım var. Ebu Hanife'nin bir duası var. Aklınızda bulunsun. Gideceğiniz zaman bunu yapın. Allah'ım şu gördüğüm yer hürmetine bundan önce yaptığım bütün duaları kabul et. Bundan sonra yapacağım bütün duaları da kabul et. Şu zekadaki keskinliğe bak ya. Buna Ebu Hanife denir. Ya imamların lideri, İmam-ı Azam. İmamların en üstünü demektir. Ebu Hanife. Bizim gittiğimiz zaman hacılarda ne oluyor? Allah'ım şu ikinci fabrikayı da açmak istiyorum. Bana nasip et ya. Ya inan bana seviyen çok düşük be. Esnaf kardeşim seviyen çok. Bana kızacağını biliyorum. Kızacağını biliyorum ama seviyen çok düşük ya. Daha geniş potansiyeli düşün. Daha derin düşün ya. Hacı abi diyor ki hocam taş kalpliyim ben gördüm mü ağlayamam falan. Bir girdi içeriye en çok Hacı abi aldı. Dağıldık orada hamdolsun bütün grup. Dağıldı çok güzel bir muhabbet oldu bir sinerji oldu. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettik. Gözyaşları ve tövbeler içtiğinde tavaf ettik. Yani o duyguyu kardeşler ancak yaşamanız lazım. Böyle uzaktan anlatmayla bu iş olmaz. Gitmeniz lazım o işin içine girmeniz lazım. Girdik orada her gün tavaf nasıl her gün planımız şu Kabe'ye nasıl sarılabilirim plan bu bugün Kabe'ye nasıl sarılabilirim 8 gün 10 gün hep aynı planlaydı planlarla gidiyorken eve bir geldik hanım elektrik faturalarını elimize tutuşturdu. Ya daha dedim birkaç saat önce Kabe'ye nasıl sarılırım planı yapıyordum ya sen ne yaptın hemen ilk günde elektrik faturası ya al şunları götür dedim ya 3 gün sonra ver bana da hala o moddan çıkamadım hala bir dakika. Anlamamış. Nereden geldiğimi bilmiyor. İnsan bir sarılır kocasına özledim der. Dur biraz enerjini alayım der ya. Yok ne kahve yaptın ne bir şey. Hemen faturaları yeme tutturdun ya. İşte kardeşler. Burası da en üstün en güzel mescittir. Kabe-i Muazzama'dır. Allah Teala gidemeyen bütün kardeşlerimize yollar açsın. Amin. İmkanlar açsın. Amin. Ya bana mümkün değil hocam. Çok büyük para 4-5 bin lira. Ben işçi adamım falan. Allah-u Teala ol derse hemen oluverir o iş. Bizim gruba gelenlerin birçoğu işçiydi. Allah bak bunlara bir ol dedi oldu, nasip oldu. Sana olmayacağı nereden malum? Ona güven. Bismillah. Allah'ımız devam etti. De ki seyahat edin, yeryüzünde seyahat edin. Fenzuru, bakın, nazar edin, nazar etme. Türkçemizde de kullandığımız bir kelime, kökeni Arapçadır. Fenzuru, keyfe, nasıl, bede'e, ilk, bede'el halga. İlk yaratışı, Allah'ın ilk yaratışı nasıl yaptığına bir bakın. Bir bakın, bakmak aklı çalıştırır. Herhangi bir şeyi gördüğün zaman fikrin ortaya çıkar. Fikirler ortaya çıkar, nasıl yapıldığına dair fikir üretmeye başlarsın. Mesela, bir tablo gördün, bir eve misafir olarak gittin ve orada çok güzel bir tabiat tablosu gördün. Adam döktürmüş. Hemen aklına ne gelir? Ya bu adam bunu nasıl yaptı acaba? Şu ince detayları nasıl verdi acaba? Nasıl boyalar kullandı acaba? Ne kadar zamanda yaptı acaba? Bak bu gördüğün herhangi bir şey senin aklını düşünmeye sevk ediyor. Fikriyatını arttırmaya sevk ediyor. Allah'ın yarattığı büyük tablo olan dünyaya baktığı zaman da fikrin hemen çalışmaya başlar. İmam Razi ayeti tefsir ederken diyor ki, insanlar kalite kalitedir. İnsanların zeka seviyesi hep ölçü ölçüdür, farklı farklıdır. Bazısı vardır, hiç delil görmeden, sadece bakmayla, düşünmeyle, tefekkür etmeyle yaratıcının Allah olduğunu anlar. Bazısı vardır, yaratıcının Allah olduğuna ona ispat etmen için deliller sunman lazım. Yaratılanlardan, örneklerden deliller sunman lazım. Bazısı da vardır, zeka seviyesi o kadar düşüktür ki 1000 tane delil getirsen yine de yaratıcının Allah olduğuna iman etmez. Ya bu kadar gezegen var. Galaksi, Samanyolu denilen bir galaksi içindeyiz. Bu gezegenler yüzlerce, binlerce, bilim adamlarının deyimiyle milyonlarca yıl geçmiş, birbirine çarpmamışlar. Zaten iki tanesi çarpsa kıyamet. İş bitti, döngü biter. Dünyada yaşam biter. Birbirine çarpmamış, bırak çarpmayı, uzaklık, yakınlık bile olmamış. Güneş biraz yaklaşsa dünyayı yakar, biraz uzaklaşsa yaşam biter. Allah-u Teala her şeyi bir sistem içine koymuş ve sen bunların tamamının tesadüf olduğunu söylüyorsun. Akıllı bir adam işi mi bu? Allah'ın varlığının bir delilini daha söyleyeyim size. Portakal ve mandalinadır. Allah'ın varlığının bir delili de portakal ve mandalinadır. Hocam nasıl oluyor bu iş kardeşler? Portakal ve mandalinanın vitamini nedir? Hangi vitamini verir? C vitamini. Bilinen 13 tane vitamin var. Bilimin tespit ettiği, bilim adamlarının tespit ettiği 13 tane vitamin. Tam kış ayları girdiğimiz anda hangi meyve piyasaya çıkıyor? Portakal ve mandalina. En çok tüketilen iki tane meyve. Neden? Gribe karşı, soğuğa karşı bizi en çok koruyucu, vücut içinde direnen iki meyve. Allah-u Teala 13 tane vitamin var iken bu portakallarla mandalinaların içine neden sadece C vitaminini koymuş? Tesadüf olsaydı portakalcıya, manava gittiğimiz zaman, bize 2 kilo portakal verdiğimiz zaman her bir portakalın içinde biri A, biri C, biri D, farklı farklı enerjiler olması lazım gelmez miydi? Ama Allah-u Teala sadece C vitamini bunun içine koydu. Mesela Hacı abi geliyor, 2 kilo portakal getiriyor bana. Ben diyorum ki Hacı abi, C'yi bul, C'yi. Bana bir tane atıyor oradan. Bir bakıyorum, D bu, D. Ben C'yi istiyorum. Bana C lazım şu anda. Çabuk hasta olduğum için. Bana C olanları ver abi. Allah böyle yapmadı. Bütün bu mandalina ve portakalların içine C vitaminini koydu. Ve bütün kulların istifadesine sundu. Hepsi dilinmemiş bak. Dilinlenmiş ve kabuğunu soyduğun zaman bir sıvı gibi, bir su gibi dağılmıyor. Teker teker dilimleri çıkartıyorsun, ağzına atıyorsun. Bu Allah'ın yaratışıdır. Yaratışı Allah'tan daha güzel kim vardır? Üretimi, yapışı Allah'tan daha güzel kim vardır? İmam Razi diyor ki, akıllar da sıra sıradır. Ölçü ölçüdür, kademe kademedir. Kuvvetli bir akıl gördüğü maddelerden, gördüğü malzemelerden delil çıkartır ve Allah'ın varlığını böyle anlar. Zayıf bir akla 1000 tane delil getirsen, Güneş'ten, Ay'dan, Merkür'den, Jüpiter'den delil getirsen anlamaz. İşte bugün dünyanın %10'u ateisttir. %90'ı dinlere inanır, %10'u ateisttir. En kolay yöntemi yani hiçbir şeye inanmamayı, yalanın, içkinin, uyuşturucunun, hırsızlığın, haramın, zinanın, faizin helal olduğu bir sistemi seçmişlerdir. Ateizm. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Fenzuru keyfe bede'el halka. Allah nasıl yarattı? Baksınlar, nazar etsinler ve Allah'ın yaratışını görsünler. Kabe-i Muazzama'ya gittiğin zaman o eve kesinlikle bir rahmetin indiğini anlarsın. Nasıl anlarsın? Her yerde namaz kılıyorsun. Evinde namaz kılıyorsun, iş yerinde namaz kılıyorsun, iş yerine yakın camide namaz kılıyorsun, cemaatle kılıyorsun, tek kılıyorsun. Her yerde namaz kılıyorsun ama Kabe'de kıldığın namaz başka, Ravza-i Mutahhar'da özellikle cennet bahçesinde kıldığın namaz başka. Ben hayatımda çok camiye gittim. Biz tabii pazar günleri sabah namazlarında farklı farklı camilere gitme durumumuz olduğu için her pazar bir camiye gidiyoruz elhamdülillah. Farklı farklı yerde namaz kıldık. Hep kendimize şahit tutuyoruz. Nerede namaz kılarsan, nerede ibadet yaparsan o yer sana mahşer günü şahitlik edecektir. Bunu unutma. Hatırlayın o hadiseyi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hacerül Esved'i meshetti, sonra öptü. Dedi ki ey taş, ben seni öpüyorum çünkü ben gördüm ki Resulullah aleyhisselam seni öptü. Eğer o seni öpmeseydi benim gözümde hiçbir faydan ve zararın olmayacak olan bir taştın. Bunu söyledi. Hazreti Ali Efendimiz de arkasında. Dedi ki Ya Ömer, hiçbir faydası ya da zararı olmayacağını sana kim söyledi? Halifemiz dedi ki ne? Ne zararı ya da faydası olabilir ki? Hazreti Ali dedi ki bu taş şahittir. Buraya gelen, mesheden ya da elini kaldıran, selam veren herkese şahitlik edecektir. Mahşer günü bir fazla şahidin olması faydana mıdır, zararına mıdır? Hazreti Ömer'i susturdu. Hazreti Ömer ne dedi? Ey Hasan'ın babası, senin olmadığın bir toplumda ben de olmam. Bu ne demektir? Yani bu görüşte olmayan bir grubun içinde ben de değilim. Senin grubun neredeyse, senin görüşün hangi grup içindeyse ben o grubun içindeyim. Başka bir yerde ne diyor Halife Ömer? Ali'nin olduğu yerde fetva vermekten haya ederim. Allah ve ikisinden razı olsun. Amin. Biliyorsunuz, kalite olarak, Muhammed Aleyhisselam'a yakınlık olarak bu ikisini kimse geçememiştir. Ebu Bekir, Ömer. Sonra ahlak olarak Osman'ı kimse geçememiştir. Allah onlardan razı olsun. Amin. İlim olarak zirve kimdir? Sahabe içinde zirve ilim olarak kimdir? İmam Ali radıyallahu anh. Bakın üç halifeye de Şeyhülislamlık yapmıştır. Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali'nin bulunduğu bir ortamda kendilerine bir fetva sorulduğunda bana değil ona gideceksiniz derlerdi. Üç halifemiz de. Çünkü ilimde zirve Muhammed Aleyhisselam'dan en çok sohbet dinleyen kişi. En ufak yaşta onunla tanışmış ve ilimde zirve olmuş. Zayıf senetli bir hadis-i şerif olsa da zikredeceğim. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır. Bu İmam Ali'dir. Allah ondan razı olsun. Amin. İşte bu Kabe-i Muazzama'dır. Allah'ın rahmeti akın akın üstüne gelir. Medine'de Ravza'da kıldığın namaz nasıl başkaysa Kabe-i Muazzama'da kılacağın namaz da öyle başka olacaktır. Çünkü rahmetin iniş merkezi Kabe-i Muazzama'dır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kabe'ye her gün 120 rahmet iner. 120 rahmet. 60 tanesi tavaf edenlere iner. Biz Hanefiler çok tavaf ederiz. Şafiler çok umre yaparlar. Biz tavafa daha fazla ağırlık veririz. 60 tanesi tavaf yapana iner. 40 tanesi namaz kılana iner. 20 tanesi de nazar edene iner. Kabe'ye bakana iner. Biliyorsunuz Kabe'ye bakmak bile bir ibadettir. Muhammed Aleyhisselam ana babanın yüzüne bakmayı ibadet saymış. Hanımının yüzüne bakmayı ibadet saymış. Romantik bir şekilde hanımını karşına al. Tabii işte evlilikte ileri seviyede olanlar 8 sene 10 seneyi doldurmuş olanlar bana biraz garip bakacaklar. Ya böyle bakışım. Kaldı mı hocam böyle bakıştı. Var kardeşim ya var. Hanımına böyle al ufak bir hediye ona. Bir çikolata falan bir şey al ve yüzüne bak. Hatun nasılsın bugün? İyi misin? Bir romantik bir bakış yap ya. Bu sünnettendir. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki. Herhangi bir erkek hanımını eline alır. Hanımının elini eline alır. Sonra yüzüne de tebessüm ederse günahları, ikisinin de günahları ağaç yaprağının düşmesi gibi aşağı düşer. Bu hadis-i şeriftir. İstemez misin ya? Sadece hanımına bakacaksın ya. Hocam o kadar öfkeliyim ki hanımıma. Yani son birkaç seneden beri yüzüne böyle baktım hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ya. Vallahi şu yuvalar, şu dizilerden, şu filmlerden, şu sosyal medya flörtçülüğünden yuvalar yıkıldı. Kadınla erkeğin arası çok açıldı. Bunu toparlamak için çok uğraşıyoruz ama karşımızdaki şeyler çok kuvvetli. Küfür çok kuvvetli. Her şey helal. Onlara her şey helal. Biz ise haram helal çizgisi içinde bu yuvaları kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat çok zorlanıyoruz kardeşler. Allah bize yardım etsin ya. Amin. Boşanmalar %400 arttı. Bu dizilerle, bu filmlerle, bu çıplaklıkla, bu sosyal medyalarla boşanmalar %400 arttı. Tarihte ilk defa bu ülkede boşanma sayısı bir yıl içinde evlilik sayısını geçti. Bakın bu ülkede Avrupa'nın en çok evlenen ülkesi bu ülkedir. Ama en çok boşanan ülkesi de bu ülke oldu. Boşanma seviyesi ilk defa evlilik seviyesini geçti ya. Mesafeler devamlı açıldı. Televizyonu bir susturmuyorsun ki. Hanımınla 5 dakika muhabbet yapamıyorsun ya. Eve gidiyorsun ve 5 dakika konuşamıyorsun. Bir çay içemiyorsun karşılıklı. Bir romantik bakışma yapamıyorsun. Aç oradan bir ney sesini. Bir ölüm havası gelsin şöyle bir eve. Ney sesini aç. Hani biliyorsunuz o Yeşilçam filmlerinde. Bir cenaze oldu mu muhakkak bir ney sesi girer. Ney sesi. Muhakkak bak her cenaze filminde, cenaze sahnesinde ney sesi girmek zorundadır. Yeşilçam sahnesinde klişedir. Ondan sonra cenaze etrafında insanlar kocaman gözlükler böyle simsiyah gözlükler olmak zorunda. Hepsinde siyah gözlük. Aç hanıma bir ney sesi orada. Uhrevi bir havaya girin orada. Biraz muhabbet yapın, gülüşün, eğlenin falan. Ondan sonra aç haberlerini seyret ya. Ama bir hal hatır yap. Yuvalar dağılıyor. 120 rahmet iner, 20'si bakana nazar edenedir. O rahmet kalbine indiği zaman ne oluyor? Rahmeti nasıl anlatayım size? Yağmur gibi. Yağmur nasıl Allah'ın rahmeti? Yağmur yağdığı zaman elbisenin ıslandığını hissedersin. Kabe'deyken biz müthiş bir yağmur yağdı. Sabah namazında bütün gece yağdı. Sabah namazında çok fazla aşırı bir yağmur yağdı. Bütün Kabe'de dizlerin yarısına kadar su doldu Kabe. Bir kere daha gittiğimde Umre'ye aynı şekilde şahit olmuştum. Çok az. Senede bir iki defa yağmur yağar o bölgelere. Kurak bölgelerdir. Müthiş bir rahmet yağdı. Fakat tavaf alanı boş. O binlerce insanın bulunduğu tavaf alanı yağmur gelince hepsi kaçışmaya başladılar. Bu Allah'ın rahmeti indiği anda bak bedenin bunu fark ediyor, elbiselerin bunu fark ediyor. Şirk olmuşsun. Bir de Allah'ın rahmeti var ki manevi rahmet. Ya, gönlüne değdiği zaman o feyiz suyu, o muhabbet, o rahmet gönlüne değdiği zaman namazdan aşırı bir lezzet alırsın. Yani o namazın bitsin istemezsin. O zikrin bitsin istemezsin. Oradan ayrılmak istemezsin. Açsın, yorgunsun, otele gidip yatman lazım ama öyle bir hal içindesin ki ayrılmak istemiyorsun. Ben bir geldim eve, 3 gün yattım. Ne işe gittim ne bir şey. Hala yorgunluk var üstünde. Orada farkında değiliz. Devamlı tavaf yapıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, yiyoruz, tavaf yapıyoruz. Kabe'de duruyoruz. Kabe'ye bakıyoruz, tesbih yapıyoruz, tavaf yapıyoruz, namaz kılıyoruz falan. Yorgunsun, dinlenmen lazım fakat kendi kendine devamlı şunu telkin ediyorsun. 10 gün bitecek. Döndüğüm zaman eminim ve biliyorum ki pişman olacağım. Niye bir saat daha fazla kalmadım? Bak gidip gelmiş olan kim varsa beni anlayacaktır. Şu sözü döndüğün anda muhakkak kendine söyleyeceksin. Keşke bir saat daha fazla kalsaydım. Ama geçti. Bunu yaşamamak için pişmanlığım az olsun diye Kabe'de mümkün olduğu kadar fazla kaldım. Ama yorgunluk oluşuyor. Bizi fazla tutan şey ne? Yani bir boş duvara baktığın zaman bir dakika sonra başını çevirirsin. Kabe-i Muazzama da bir taştır, duvardır. Taş. Neden oraya bir saat bakıyorsun, gözünü ayıramıyorsun oradan? Ne var ki burada? Ne var? Allah'ın rahmetinin tecellisi var orada. Allah rahmetiyle oraya tecelli ediyor ve kalplere, ruhlara müthiş bir muhabbet salgılıyor. Bu muhabbet sana ne olarak dönüyor? İmani yakınlık. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Allah-u Teala bu mertebeleri erişmeyi bize nasip etsin kardeşlerim. Amin ya mu'in. Fenzuru keyfe bede'el halka. İşte baksınlar. Allah'ın yaratışı nasıl yaptığına baksınlar. Bakmak için ne yapman gerekiyor? Çıkman gerekiyor, gezmen gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Müminin seyahati Allah yolunda cihattır. Bakın cihat dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Savaş geliyor ilk olarak. Ama bir Müslüman Allah rızası için başka bir yere seyahat ettiği zaman bu ne olmuş oluyor? Cihat yapmış oluyor. Allah korusun başına bir şey geldi. Gazi olursun. Başına bir şey geldi ve öldün o yolculuk esnasında. Sana ne deniyor? Şehit. Şehit. Bu seyahattir. İslamiyet seyahat yapanlara bazı kolaylıklar vermiştir. Bu din kolaylık dinidir. Bu dinde seyahate çıkacak olan bir adam, seyahate çıkmak için niyetlenmiş olan bir adam, normalde bir mescidin süresi ne kadardı İslamiyet'te? 24 saat. Sabah namazını ayağını yıkarsın, sonra mescidini giyersin. Akşama kadar bir daha ayağını yıkamana gerek kalmaz. O mescidin üzerine bir kere meshettin mi, ayağını bir daha yıkamana gerek yok. Ne kadar? 24 saat. Ertesi sabaha kadar. Seyahat eden bir adama bu ne olur? 72 saat olur. 3 gün boyunca bak mescidin ayağından çıkartmana gerek yok. Zorluk vardır. Su bulamazsın. Şu olur, bu olur. Seyahat ederken bir adam namazı kaçırma riski ortaya çıkarsa bineğin üzerinde namaz kılabilir mi? İma ile namaz denen bir durum vardır İslamiyet'te. Göz ile sadece bakışla namaz. Muhammed Aleyhisselam devesinin üzerinde namazı kazaya kalma durumu oldu. Devesinin üzerinde namazını kıldı. Bak bizim uçakta ne oldu? 2 tane vakit namaz kazaya kalacaktı. Giderken Medine'ye öğle namazı kazaya kalacaktı kardeşler. Ne yaptık? İma ile uçakta namazı kıldık. İma ile kılarken kıbleye bakmak zorunda değilsin. Çünkü seyahat eden bir araç içindesin. Kazaya kalma durumu yoksa son ana kadar bekletirsin. İndiğin zaman kılarsın. Dönüşte de akşam namazını sanıyorum uçakta kıldık. İma ile kıldık. Bu İslamiyet'in verdiği kolaylıktır. Su bulamayabilirsin yolda. Abdestini teyemmümle alırsın. Bak yolculuğa çıktığın zaman İslam sana kolaylık veriyor. Çık diyor, gez diyor Allah Teala. Halifemiz Ömer'in sözünü hatırlayın. Kendisine bir adam geliyor ve şöyle diyor. Ben falancayı tanırım. O çok iyi bir adamdır. Halifemiz diyor ki Allah ondan razı olsun. Sen bu adama iyi bir adamlı sözünü neye dayanarak söyledin? Sen bu adamla bir Ticaret yaptın mı? İki, uzun yola çıktın mı? Bakın, bir adamın iyi adam ya da kötü adam olup olmadığını nasıl anlayabilirsin? İki şey yapmış olman lazım. İki şeyden birini yaparsan bu adama iyi ya da kötü diyebilirsin. Ya ticaret yapmış olacaksın, ticarette adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. İstediği kadar takiye yapsın, maske taksın. Ticarette malcanın yongasıdır, malı kaybetme, menfaatini kaybetme durumu ortaya çıktığı anda o adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. İki, uzun yolculuk. Uzun yolculuklarda adamın gerçek yüzü ortaya çıkar. Birçok alışkanlığını, evinde elde ettiği birçok alışkanlığı uzun yolda ele geçiremeyeceği için o adam gerçek yüzünü ortaya çıkartmak zorunda kalır. O alışkanlıklarına kavuşamadığı için bağırıp çağırır, gür çıkartır. Hır çıkartır, kavga çıkartır. Hacılarımızdan bir tanesinden çok korktum. Öfkeli bir adam, barut fıçısı. Dedim bu adam kesin Kabe'de ya da Ravza'da bir yerde kavga çıkartacak. Ama adam orada melek gibi oldu be. Allah razı olsun. Vallahi kendini sakındırdı. Kendini tuttu. Kavga çıkartacak birkaç mesele de ortaya çıktı ama adam sınavı kazandı. Bu hacı kardeşimi takdir ediyorum, tebrik. İsim vermeyeyim şimdi. Gururlanmasın, kibirlenmesin. Oldum, ettim, evliya oldum falan demesin. İsim vermiyorum ama adam, Rabbime hamdolsun, kendini sakındırdı. Kendini tuttu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Allah-u Teala ona ve bütün hacı kardeşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Yaptığımız umremizi kabul etsin. Niye umreye gittik kardeşler? Çünkü biliyorsunuz umre uyanıkların işidir. Hacca gitmek şu anda çok zor. Yani büyük miktar 30 bin TL, 35 bin TL civarı paran olması gerekiyor. Bir, ikincisi sıra bekleyeceksin. 8-9 sene sıra beklemen lazım. Dolayısıyla en kolay yöntem de umreye gideceksin. Umrede işte 2000-2500 TL, belki 3000 TL civarına yapabileceğin bir şey. Umrenin özelliğine Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Umre, kendisinden önce yapılan umreyle aradaki bütün günahları siler. Bakın, birçok hadiste küçük günahlardan bahseder Muhammed Aleyhisselam. Şunu yaparsan küçük günahlar silinir der. Ama umre hakkında ne diyor? İki umre arasındaki bütün günahları siler. Yani küçük büyük bütün günahları tertemiz yapıyor Allah Teala. Bundan dolayı bu umre olayını tatile gideceğine 8000 TL 10 pideri. Git umreye kardeşim ya. Yolda kardeşim bana dedi ki hocam hanım beni İtalya'ya götür diyor tatile. Ya ne işin var senin İtalya'da? Türkiye'yi bitirdin de İtalya mı istiyorsun abla ya? Ne işin var İtalya'da ya? Öbür kardeşim de buradan umreci kardeşime, umredeki kardeşime mesaj göndermiş. Kardeşim demiş benim ismimi orada kağıda yaz. Kabe'nin tam karşısında yap. Ahmet'e selam olsun falan. Biliyorsunuz böyle bir klişe vardır. Hani Kabe'nin karşısına geçerler böyle bir yazı yazarlar. Ya dedim bırak onu ben video çekerim o kardeşime ya. O benim dava arkadaşım dedim. Bir video çektik buna. Bu akımı bitirdik artık. Kabe'nin karşısında video akımı yaptık artık. Orada Kabe'de video çekiyoruz. Kabe'de kardeşler ne zaman girsem hep birileri beni tanıdı. Orada kendimi film yıldızı gibi hissettim. Oradan birisi yanıma geliyor, sarılıyoruz, öpüşüyoruz falan. Öbürsü geliyor, aa hocam ben seni bir yerden tanıyorum abi falan diye, abi diye giriş yapıyor. Ya işte videolarımı, vaazlarımı izlemişsin de kardeşim deyince hemen sarılıyorlar. Selfie çekmeler, video çekmeler falan. O da kendimi film yıldızı gibi hissettim. Ta ki eve geldim, hanım dedi ki şu çöpü al da konteynere at. Bak, o anda anladım ki çöpü konteynere atan film yıldızı olmaz. O anda anladım dedim ben sıradan bir adamım. Hanımlarınızı aşağılamayın. Hanımlar size sıradan bir adam olduğunuzu hatırlatır. Sen vasat sıradan bir adamsın ya. Kabe'de o kadar insan görüşmüş. Ya Kabe'de 100 kişi benimle selfie çektir Dağıtun sen ne diyorsun falan diyemezsin hanıma. Dersen akşam yemini çıkartmaz. Bu yüzden hava güva yapmayacaksın evdeki hanıma. Ama Kabe'de bir şey oldu kardeşler. Çok keyiflendim tamam. İnsanların sevgisi falan bir tarafa da. Özbekistan'dan imam kardeşlerim ben Kur'an okurken beni yakaladılar. Yanıma oturdular. Sayfayı bitirdim. Kapattım. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi ben 6 aydır senin vaazlarını seyrediyorum. Bir özelliğim var dedi benim. Sen vaazı yapıyorsun, çarşamba günü diyor, öğleye doğru atıyorlar senin videoyu diyor kanala. Kardeşler sağ olsun hemen bir gün sonra kanala atıyorlar bizim. Ben diyor o videoyu alıyorum, o hafta hangi ayeti aldıysan tefsire, hemen o ayeti kerimeyi yazıyorum notuma. O ayeti nasıl açıkladın, hangi alimden ne nakil yaptın ve nasıl örnekler verdiysen teker teker notlarımı alıyorum. Hazır bir vaazı ben yarım saatte, bir saatte ortaya çıkartıyorum diyor. Cuma günü de gidiyorum cemaate senin vaazı yapıyorum yarım saat diyor. Ben diyor vaaz yapmak için 4-5 saat konu arardım diyor. Ne yapsam bu hafta, ne etsem, bu insanların neye ihtiyacı var falan. Her hafta diyor senin vaazı izliyorum, notlarımı alıyorum. Çok keyiflendim kardeşler. Bu olaya var ya o kadar keyiflendim ki. Diğer sevenler falan hepsi bir tarafa. Bu niye önemli biliyor musun? Bu adam benim çalışmamla ortaya çıkarttığım bir hizmeti alıp kopya yapıyor ve aynısını kendi cemaatine aktarıyor. Sevabın birisi kime gidiyor kardeşler? Bana gidiyor bir. Burada bu çekimleri yapan kardeşler bunlara gidiyor. Bu meclisin masraflarını karşılayan kardeşler kimse onlara gidiyor. Oturduğumuz yerden bize sevaplar geliyor. O dinleyen kardeşlerden. Bu yüzden çok sevindim. Kardeşim orada sarıldım. Diğer imam kardeşlerle tanıştık. Özbekistan'dan biliyorsunuz dünyanın 100 tane ülkesinden vaazlarımız seyrediliyor. Ama Özbekistan'dan da izlendiğini ben bilmiyordum. Oradan da kardeşlerimle tanıştım. Söz verdim inşallah bir gün gidersem bu kardeşlerle orada buluşacağız. Bize bir yer ayarlayacaklar. Orada vaazımızı vereceğiz. Oradaki Müslümanlarla da tanışmış olacağız inşallah. İnşallah Teala. İşte bu mekan Kabe'dir. Gideceksin, nazar edeceksin. Bu mekan Resulullah'ın mekanıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahhara'ya gideceksin ve orada cennet bahçesi var. İnsanların girmek için sıra beklediği, iki rekat namaz kılmak için sıra beklediği. Bizim uyanık dervişler gecenin saat 11'inde, 12'sinde çıkmışlar. Bir girmişler oraya. Sabaha kadar kalmışlar, sabah namazına kadar. Allah'tan kork, 5 saatte kalınmaz mübarek ya. Millet orada sıra bekliyor. Hocam kul hakkı değildir değil mi? Değildir, değildir. Hem fetvayı veriyor hem de peşinden tasdik istiyor. Değildir değil mi diyor. Ya kardeşler Allah sizden razı olsun. Tabii o lezzeti alınca orada bir kere bak orada namaz kıldığın zaman bu sözümü unutma. Diyeceksin ki ben birçok yerde namaz kıldım ama burada namaz kılmış gibi hissetmedim. Burada sanki baklava yemiş gibi hissettim. İnsan namaz kılarken baklava yeme tadı alır mı ya? Orada cennet bahçesinde namaz kılarken baklava yeme gibi bir haz alıyorsun. Yani nefsi bir haz gibi. İnsan yemek yerken sıkılmaz. Tatlı yerken sıkılmaz. Orada namaz kılarken sıkılmak yok. Nefse ağırlık yok. Namaz nerede kılarsan kıl nefse ağırlık gelir. Ama orada yok. Cennet bahçesi orası. Allah Teala'ya hamdolsun orada iki gidişimde de namaz kılmak nasip oldu. İnşallah bir dahaki gidişlerimizde de kılmak nasip olur kardeşler. Cennet bahçesi unutmayın. Evim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kim orada namaz kılar da ben vallahi cennette namaz kıldım diye yemin ederse yalan söylememiştir. Hadis-i şeriftir. Vallahi ben cennette namaz kıldım de yalancı değilsin. İşte buraya gitmek için biraz çalışma yapman gerekiyor. Biraz gayret göstermen gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki hacı ve umreci Rahman'ın misafirleridir. Ondan bir şey isterlerse Allah verir. Af dilerlerse Allah onları affeder. Umre, hac bu kadar önemli. Makbul olmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir. Ayetle söyleyelim. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ Haccı ve umreyi tamamlayın. Lillah, Allah için tamamlayın. Bunu yapın. Yaptığın zaman Allah, senin Allah'ın öyle bir merhamet ilahı ki yaptığın günah ne olursa olsun. Yaptığın kusur, hata ne olursa olsun. Sınırlı bir affetme yetkisi olan ilahımız yok bizim kardeşler. Bakın Allah'ın affetme durumu sınırlı değildir, sonsuzdur. Bin kere bile aynı günahı işlesen başa gidecek kapı yok. Sultanlardan bir tanesine bir veliyi methettiler. Beldemizde o kadar büyük bir Allah dostu var ki muhakkak bunu sohbet hocası yapın, huzur hocası yapın. Biliyorsunuz padişahların, sultanların huzur hocaları vardır. Ne demek huzur hocası? Dünyaya çok fazla daldığını hissettiği anda o hocayı çağırır, onunla biraz ahiret kelamı yapar, o dünya sevgisi kalbinden gider. Tekrar ahireti ve ölümü hatırlar. Buna huzur hocası denir. Padişaha tavsiye ettiler huzur hocası olarak. Bu kişiyle bir görüşün. Ve onu devamlı saraya isteyin. Çok büyük nasip alırsınız dediler. Sultan da bu zatı davet etti. Gelsin dedi. Saraya gitti. Sultan dedi ki benim dostum olmanı, huzur hocam olmanı istiyorum dedi. Bu zat dedi ki peki dedi ben sizin hoşunuza gitmeyecek olan bir şey yaparsam bana kızar mısınız? Ne gibi dedi mesela hoşuma gitmeyecek, öfkeleneceğim bir şey. Gelsem tahtınızın üzerine otururken bevretsem yanlışlıkla. Oldu ki üşüttüm, hastalandım, bevrettim. Bana ne yaparsınız? Benimle böyle konuşmaya utanmıyor musun dedi. Benimle alay etme seni hapse atarım dedi sultan. Bu veli zata. Şimdi siz benim huzur hocası olmamı istediniz. Ama ben Allah'ın huzurundan çıkıp niye sizin huzurunuza geleyim ki? Benim her gün 70 tane günahım olmasına rağmen ve bu günahları işlemiş olmama rağmen her gün Allah'ımın kapısına gidiyorum, huzuruna gidiyorum ve beni yine affediyor. Siz daha bir kusur ve günah işlememiş olmama rağmen beni tehditlerde hapse atacağınızı söylüyorsunuz. Daha günah da işlemedim, kusur da işlemedim. Sadece işleyebileceğimi söyledim. Bunu işlersem ne yaparsınız dedim. Bu öfke var iken sizde ben niye sizin huzurunuza geleyim? Sultanların sultanının huzurundayım. benim sultanım öyle merhamet sahibi ki sağdaki melek soldaki meleğin amiri yapmış. Soldaki melek bir günah işlediğimde günah yazmadan önce sağdakine soruyor. Bu hadis-i şeriftir. Yazayım mı yazmayayım mı? Soldaki memur sağdaki amirdir. Sağdaki diyor ki bekle. Bekle tövbe edecek inşallah diyor. Allah bizim günahlarımızı affetmek için yüzlerce binlerce bahane bulmuş. Sen hala o Allah'a gitmiyorsun. Bugün Müslüman kardeşim daha bugün ses kaydı atmış. Hocam diyor çok zina ettim, çok faiz yedim. Allah beni affedebilir mi? Bir kere senin sorun sakat. Sorun sakat senin ya. Allah beni affedebilir mi? Yani kafasındaki ilah tasavvuru nasıl? Kısıtlı. Affedebiliyor ama bazı şeyleri affedemiyor. Böyle bir ilah. Bin kere bile günahını işlemiş olsan, aynı günah işlemiş olsan başka bir ilah yok, başka bir kapı yok. Yine ona döneceksin. Sultana bunu söyledi ve huzurunu terk etti. Allah-u Teala defaatle ve defaatle Kabe-i Muazzama'ya ve son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ziyarete gidebilmeyi bize nasip etsin kardeşlerim. Gidemeyen kardeşlerime imkanlar açsın, yollar açsın. Ben orada söz vermiştim size biliyorsunuz. Önceliğim dua, önceliğim bekarlardır. Herkes Kabe-i Muazzama'yı gördüğü anda kendisine bir şeyler istedi. Ben eminim. Ben yine üçüncü defa Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğümde kime dua ettim? Bekarlara. Allah'ım şu ülkemdeki bekarlara evlilik imkanları aç diye dua ettim. Neden? Evlilik yaşı bu ülkede 30 olmuş. Hey 30. Rezalet. Bir erkek 18 yaşına geldi mi? Bir kız 16 yaşına geldi mi? Evlendireceksin bunu. Ama hocam 16 çok erken değil. 16 yaş bir kız için evlilik yaşıdır. Erkek için 18'dir. Dedemiz Osmanlı nasıl dünyaya hükmetti? 16'da 18'de bir ev veriyor bunlara. Zina yok. Hemen 4-5 çocuk. Ordu muhteşem ordu. Ordu muhteşem ordu. İnsan bolluğu var. Hepsi ölmeye hazır. Gözleri şehit olmak için fal taşı gibi açık. Bizim para kazanmak için gözlerimiz fal taşı gibi açık ya. Osmanlı ordusunun gözleri nasıl ölebiliriz? Bize ölecek yer gösterin. Böyle insanlardan savaş kazanamazsın ki. O yüzden dünyanın dört bir tarafına İslam işaretlerini götürdüler. Gençlerimizin şu anda evlilik yaşı kaç? Erkekte 30, kızda 25. Bu bir rezalettir. Sonra fuhuşlar arttı. Boşanmalar arttı. Artar tabii bu insanları 30'a kadar bekletirsen evlendirmeyi. Tabii ki artar. Bu yüzden bekarlar Allah Teala kapılar açsın, yollar açsın diye, imanların yarısını kurtarsınlar diye. Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüm. Gözyaşları içinde Rabbime dua ettim. Allah dualarımı kabul etsin. Amin. Amin. Amin. Benim öyle kardeşlerim var ki onları annem doğurmamıştır. Bu söz kimin sözü? Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Benim öyle kardeşlerim var. Allah'a hamdolsun benim öyle kardeşlerim var. Onlara annem doğurmamıştır. Allah Teala bütün kardeşlerinden razı olsun. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Kardeşim vaktim varsa bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Var mı vaktim? Dakika da söylemiyor kardeş. Demek ki sınıra gelmişim. Bak kibar da. Var. Yani var sen bir 5-10 dakika daha gidebilirsin diyor. Bu sınır demektir. Peki. Hocam Allah sizden razı olsun. Çok şükür bugüne kadar namazlarımı kılardım. Sizin vesilenizle kaza borçlarımı kapatmaya başladım. Bak Allah'a şükür namazları kılıyor ama kaza borcu diye bir şey vardır İslamiyet'te. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin 4 vakti kazaya kaldı. Kaza namazlarını kıldılar, borçlarını kapattılar. Bütün ümmeti Muhammed'e kaza borçları vardır. Bu borçlarınızı kapatacaksınız. Her gün bir vakit kaza borcu kılacaksınız. Ve geçmişe dair borçları sıfırlayacaksınız. Biz mealciler gibi değiliz. Yani Kur'an'ın bir kısmını reddeden mealciler. Ya da biz Vehhabiler gibi değiliz. Kaza namazı diye bir şey yok. Sen zaten gavurdun namaz kılmadığın zaman. Vehhabiler niye kaza namazı yok diyor. Çünkü sen namaz kılmadığın zaman kafirdin diyor sana. Senin yüzüne kafirsin diyor adam ya. Subhanallah. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Gelmeden iki tane mesaj geldi. İki tane Vehhabi'den. Bir Vehhabi hocaya tabi iki tane Müslüman kardeşim. Tövbe etmişler bu Vehhabi'yi terk etmişler. Elhamdülillah ehli sünnet akidesine dönmüşler. Onlar küfrederek, hakaret ederek saldırıyor. Biz İslam'ı anlatarak saldırıyoruz. Onların nefislerine. Elhamdülillah yavaş yavaş bütün o İngiliz Müslümanlarının tamamını ehli sünnet vel cemaate yani 14 asırlık İslam'a döndüreceğiz inşallah. Kaza namazlarını da kılmaya başladım hocam. Bugüne kadar Kur'an öğrenmeye pek teşebbüs etmiyordum. Etsem de devamı gelmiyordu. Sohbetlerinizi izledikten sonra bende bir uyanış oldu. Bir hafta önce kayınvalidemden bana Kur'an öğretmesini istedim. Kardeşim Allah senden razı olsun be. Kur'an öğrenmesini istemeyenlere karşı sert sohbetlerim var. Muhtemel onlara denk gelmiş. Kur'an öğrenmeyi istediği kişi de kayınvalidesi. Bak. damat ve kayınvalide ilişkisinin nezizliğine bakıyorsunuz. Bak kardeşler, ne kadar ince, ne kadar kibar. Anneciğim, buyur evladım. Buyur damat. Bana Kur'an öğretir misin? Nerede kaldı böyle damat ya? Nerede kaldı böyle damat? Şimdi kayınvalideleri görmek istemiyorlar. Bak annem bu eve geldi, ikinci gün kalmasın ha. Evine gitsin ya, istemiyorum ya. Ama bu damat nasıl bir damatsa kayınvalidesine gidiyor. Anneciğim lütfen bana Kur'an öğretir misin diyor. Şimdi bu damat Kur'an öğrendiği zaman sevaplarının bir misli kime yazacak? Kayınvalideye. İki, kimden etkilendi? Kimden tokat yedi o sohbetleri seyrederken? Benden tokat yedi. Arnavut tokadı. Bunu yedi, etkilendi elhamdülillah. Kur'an öğrenmeye karar vermiş. İnşallah bu kardeşim Kur'an'a geçecek. Ve okuduğu her harften 10 sevap bu dervişin de cebine girecek inşallah. Dün akşam da Kur'an'a geçtim hamdolsun. Geçmiş zaten. Olayı bitirmiş. Şu an geçen zamanlarıma üzülüyorum. Nasıl da gözümde büyütmüşüm. Hepinizin gözünde şu var. Ya bu Arapça harfler bana çok karışık geliyor hocam ya. Ben bunu öğrenemem ya. Vallahi billahi yüzlerce insana Kur'an öğretmiş bir adamım. 15 gün. Bir adamın Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesi 15 gündür. Ve nasıl biliyor musun? 15 gün 8'er saat değil. 15 gün birer saat. Al bir tane hoca yanına. Hangi camiye gitsen hoca öğretir be. Hangi akrabana gitsen 15 gün birer saat öğretir. Bir kuruş da para almaz ya. Bu Kur'an'ı öğrenmek bu kadar kolaydır. Yap bunu kardeşim. Tesettürlüyüm ama bana dua edin ki kapanma konusunda da dinimizde gerektiği gibi olabileyim inşallah. Bu ablaymış tesettürlüyüm dedi. Kardeşim, tesettür var, tesettür var. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam hadislerinde giyinik çıplaklardan bahsediyor. Yani başı örtülü ama vücudu öyle bir çekici gibi bütün giysiler vücuduna yapışmış. Çıplaktan daha çekici görünüyor. Buna hadis-i şerifte giyinik çıplak denir. Tesettürü cazibe için kullanıyor. Bu normal bir çıplaktan daha beter bir kadın demektir. Bu kardeşimiz inşallah bunlardan değildir. Tesettüre daha sabit olması için, Kur'an kıraatine daha sabit olması için bütün siz Müslüman kardeşlerimden dua istiyorum. Allah Teala bu kardeşimin ayaklarını İslam dini üzere sabit kılsın. Amin. Amin ya muayyin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Sinan hocam bize bir Kur'an kıraati yapar mısın? Peşinden de bir dua yaparsan çok sevinirim. Mevlid'i de bedavaya getirmiş olalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî kusr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Allahu ekber. Sadakallahul azîm. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme rabbena ya rabbena tegabbel minna inneke entes semiul alim. Amin. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Amin. Vehdini vehdina ve veffigna ilel hakkı ve ila tariqin müstakim. Amin. Bi bereketi hatmil Kur'anil azim ve bi hurmeti men arsaltehu rahmeten lil alemin. Amin. Ve afu anna ya kerim ve afu anna ya rahim ve ufir lena dunubena bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Amin. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin ve ya hayran nasirin. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetini ve yapılan sohbetleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Amin. Yapılan, okunan bu Kur'an-ı Kerim'den evvelen ve bizzat Hacı-i Kainat, Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, ruh-i paki tayyibelerini hediye ediyoruz sen vası ile eyle ya Rabbi. Amin. Âli ezvacı tahirat, ashab-ı kiram, ensar-ı muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müctehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in hazaratının da ruhlarını hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Amin. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha daha okuyacak kimseleri kalmamış, kabirleri başlarında mahcup mahcup bekleyen ve bekleşen ehli iman ve ehli İslam'a da hediye ediyoruz sen vası ile eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı eyle Allah'ım. Amin. Cemiyetimizi, merasimimizi hayırlara vesile eyle Allah'ım. Amin. Bu sohbet halkalarını taim ve kaim eyle Allah'ım. Amin. Bütün Müslüman kardeşlerimize, bizlere kadar gelen bu sancak-ı şerifi, bu hizmet halkalarını yayabilmeyi, bu uğurda hizmet edebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Hasaten bu camia içerisinde olan, bu görevi yapan kardeşlerimize, abilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Amin. Belde-i İslamiye'de zulüm altında kalan mazlum ne kadar kardeşimiz varsa en garip zamanda onlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Peygamberler senden ne istediyse bizler de istiyoruz. Hayır üzere olanları bizlerin muradına, hayır üzere bizleri tevdi eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar. Allah'ım, peygamberlerin senden neler istediyse bizler de onların duasıyla sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler ihsan eyle Allah'ım. Amin. Cehennem azabından bizleri koru Allah'ım. Amin. Rabbi cealni mugime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi, zürriyetimizi, sülbümüzü, neslimizi hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Allah'ım, annemizi, babamızı, büyüklerimize rahmetinle, merhametinle muamelede buyur Allah'ım. Amin. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Allah'ım, senden bizlere bir musibet isabet ettiği zaman hepimize ve hepimize Hazreti Eyyub'un teslimiyetini ihsan eyle Allah'ım. Amin. Yaptığımız duaların bir fetekabbele Rabbuha bi kabulin hasen ayeti kerimesini sırnamaz hal eyle Allah'ım. Amin. Yapmış olduğumuz duaları, belde-i tayyibende yapılan dualar gibi kabul ve makbul olan dualara icab eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabul olması için, sohbetimizin, merasimimizin, derslerimizin hayırlara vesile olması için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem.